Tak skal I have. Vi valgte at lade vores indledningsnummer efter den ene være et helt nyt nummer. Skrevet af vores gode ven René Togehøj i bedste dansepopgalastil, fik I beretningen om Natalie. Og vi skal nu have fat i en af vores lidt ældre grammofonsucceser. For øvrigt en sang, der nok rummer en beslutning, flere af jer har taget op til dette arrangement. Vi er jo på Borghavns Feriehotel, og man kan sagtens forestille sig, at formålet er at nyde en weekend for to. Jeg pusler med en tankeleg, som tidlig søndag morgen kom til mig. Den dukker stadig frem igen, så jeg kan altså ikke slippe den. Den følger mig hver nat og dag, men er vist nok en helt naturlig sag. Jeg sværmer for en pige lille, men mangler bare modet til at røbe min idé. Måske vil hun blot lide en weekend for to på en landevejskro. Ville være et skønt og romantisk mellemspil. En weekend for to, hvor vi tager den helt med ro og kun gør hvad vi vil. Er du frisk, så slå til. Jeg synes bedst om det med krudt. Men så forleden skete det, jeg ikke havde troet kunne ske. For pludselig mens vi dansede tæt, så gik det hele ganske let. Hun viskede til mig, hør hvad jeg siger til dig. En weekend for to på en landevejskro ville være et skønt og romantisk mellemspil. En weekend for to, hvor vi tager den helt med ro og kun gør hvad vi vil. Er du frisk, så slå til. Mine damer og herrer, så er det blevet valsetid, og en af de mest populære nyere valse, det må man nok siges at være historien om de tre hvide duer. Afskeden tog hårdt på mig, men jeg ville gå, jeg på andre lande så. Tre hvide duer flyver til dig, tre hvide duer siger det til dig. Tak skal I have. Så ryger vi lige på et nummer, der udelukkende er til pigerne, og den hedder meget apropos, To All The Girls I've Loved Before. To all the girls I've loved before, who traveled in and out my door, I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed, and may I say I've held the best, for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls who shared my life, well, now I'm someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls who cared for me, who filled my nights with ecstasy, they live within my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change continue blowing, and they just carry me away. To all the girls we've loved before, who traveled in and out our doors, we're glad they came along, and we dedicate this song to all the girls we've loved before. To all the girls we've loved before, traveled in and out our doors, we're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. Tak skal I altså have. Det er så dejligt, når sådan klapper. Det bliver vi så glade af. Jeg er sikker på, at I alle sammen kender den næste sang. Det er et nummer, som virkelig har slået bredt igennem herhjemme, og den hedder Velkommen i det grønne. Velkommen i den grønne lund, hvor fuglene de sjunge. Det høres skal den danske mund, ti sanger og en tunge. Kan munden vi få ret på gang til andet end at spise? Hvert andet barn i der vi fattes først og sidst. Tillykke ej så ganske, men lidt dog både her og hist. Det er det ægte danske, der omsang nys en lille fugl i sydpås gamlingsbanke. Og søn det er at lægge skjul på hele folkets tanke. Vi fører løber i vort skjold af hjerter tæt omsatte. Dem førte vi fra hele nold og ingen æbekatte. Hver fugl må synge med sit næb, og livet kan vi skønne. Var uden sang kun slid og slæb, velkommen i det grønne. Tæt omsatte, dem førte vi fra hele nød, og ingen æbekatte. Hver fugl må synge med sit næb, og livet kan vi skønne. Var uden sang kun slid og slæb, velkommen i det grønne. Tak skal jeg. Så vil jeg bede om at have forbenene klar, så I kan hjælpe os med at tage rigtig godt imod en lokal gæstesolist, som vi skal præsentere for jer. Nummeret, det er den gode, gamle og velkendte Country Roads, og det er mig en stor fornøjelse her på Borghavn Feriehotel at byde rigtig hjertelig velkommen til 13-årige Lise. Yeah.